RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 sierpnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik zapraszamy na serwis Trójki. Na tym serwisie uroczystości pogrzebowe Tomasza Stańki. Prezes PSL-u w Trójce o tym, czego rolnicy domagają się od ministra rolnictwa. I podwyżka cen gazu. Hejnał Rzeszowa, którego autorem jest zmarły kilka dni temu Tomasz Stańko, zostanie dziś odegrany z balkonu rzeszowskiego ratusza. Utwór zabrzmi o 11:00, dokładnie wtedy, gdy w Warszawie rozpocznie się ceremonia pogrzebowa artysty. Jeden z najważniejszych muzyków na polskiej i europejskiej scenie jazzowej spocznie w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Tomasz Stańko zapisał się w historii muzyki jako geniusz trąbki i legenda jazzu. Jeden z pionierów tego gatunku w naszym kraju, a także przyjaciel trębacza Włodzimierz Nachorny podkreśla, że Stańko od początku kariery wyróżniał się wśród innych artystów. Z chwilą, kiedy właśnie ta jego inność zaowocowała, no to się okazało, że od czasów Davisa nie było trębacza z taką wyobraźnią, z taką koncepcją grania. Karierę zaczynał u boku takich postaci jak Andrzej Trzaskowski i Krzysztof Komeda. Zdaniem pianisty jazzowego i kompozytora Włodka Pawlika język muzyczny artysty wynikał właśnie z ducha muzyki Komedy. Tego ducha przeniósł i przekształcił na swoją muzykę. Tomek Stańko był największym kontynuatorem idei muzycznych Komedy, u którego grał. Tomasz Stańko nagrał około 40 autorskich płyt. Agata Woźniak, Polskie Radio. Dziś też, ale na Starych Powązkach, pożegnanie generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Początek uroczystości o 13:00. I kolejne informacje w serwisie. Znów pogodowe ostrzeżenie. Czekają dzisiaj na region Warmii i Mazur groźne niebezpieczne zjawiska. Ostrzega synoptyk Wiesław Winicki z białostockiego IMGW. Na Warmii i Mazurach i w całej wschodniej oraz centralnej Polsce dziś burza z gradem i bardzo silnym wiatrem w porywach do 100 km na godzinę. Tymczasem rzeczoznawcy szacują straty po wczorajszej wichurze, która przeszła wieczorem nad gminą Grodziczno w powiecie nowomiejskim na Warmii i Mazurach. Ucierpiały miejscowości Mroczenko, Kowaliki i Boleszyn. To był moment, jak przyszła taka wielka fala deszczu, no ogromna, i grad. Coś strasznego. Huk. Nie wiedziałam, czy mi... Podejrzewam, że to jakieś rynny może się zrywają czy coś, a nie wiem, to trwało 10 minut, może 15, już widziałam, że zaczyna nas zalewać, bo zaczęła dostawać się woda, no i jak to wszystko się skończyło, trochę się uspokoiło, jak wyjrzałam za okno na zewnątrz, to byłam w szoku. Opowiada mieszkanka Boleszyna. Wichura uszkodziła kilka domów, powaliła drzewa, deszcz podtopił piwnicę. Teraz w serwisie Trójki prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. O tym, czego rolnicy domagają się od ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Domagamy się i żądamy wypłaty zaliczek dla rolników, prawdziwego umorzenia składek do KRUS-u, pomocy samorządom, a nie zrzucania winy na samorządy. Jakby pan minister Ardanowski częściej zajmował się sprawami wsi rolnictwa, a nie festiwalem medialnym i takim pielgrzymowaniem po różnych studiach, to pewnie by zauważył, że straty są dużo większe niż te szacunki, które wypływają z Ministerstwa Rolnictwa. Minister Jan Krzysztof Ardanowski zapewniał dziś radiowej Jedynce, że są przygotowane pieniądze dla rolników poszkodowanych przez suszę. Zostały też przyjęte odpowiednie rozwiązania. Przypomniał, że rząd przeznaczył na to 800 milionów złotych. Jeżeli by straty były większe, jeżeli by rzeczywiście to oszacowanie, zresztą część rolników nie zgłasza się, różne są tam powody, niektórzy nie chcą, niektórzy uważają, że to nie honor. Ja zachęcam do tego, żeby jednak wszyscy, którzy mają straty, te straty dali oszacować. Więc jeżeli by nawet trzeba, to pan premier przecież zapowiedział, że bez pomocy nie zostawimy. Minister Ardanowski jeszcze raz zaapelował do samorządów o jak najszybsze szacowanie strat. Ceny gazu w górę. Nominalnie o prawie 6%, ale rachunki wzrosną o 3,5%. Skąd ta podwyżka? O tym Karol Tokarczyk. Rafał Pazur z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa mówi między innymi o drożejących surowcach. Częścią składową rachunków są również opłaty abonamentowe i dystrybucyjne. A tak się złożyło, że w marcu tego roku obniżyliśmy opłaty dystrybucyjne o 7,5% i finalnie cena dla klienta na rachunku oznacza wzrost o 3,6%. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Po raz pierwszy w Warszawie na Służewieckim Torze Wyścigów Konnych rozpocznie się dziś narodowy pokaz koni arabskich. Zgłoszono do niego 82 konie z prywatnych oraz państwowych stadnin z Janowa Podlaskiego, Białki i Michałowa. Przenosiny do stolicy pokazu z Janowa Podlaskiego związane są z przypadającym na ten rok wyjątkowym dla Polski jubileuszem, uzasadniał prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. Jest wyjątkowy rok związany z rocznicą odzyskania niepodległości. To był główny powód pokazania koni arabskich warszawiakom i stąd jednorazowo taka impreza przeniesiona do Warszawy. Oprócz pokazów koni arabskich czystej krwi na Służewcu odbywać się będą regularne gonitwy oraz 40-kilometrowy rajd koni. Inauguracja pokazu na Służewcu o godzinie 15. W Janowie Podlaskim pozostała natomiast towarzysząca mu doroczna aukcja, która odbędzie się w niedzielne popołudnie. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łaniewski. Tego im nie można odmówić. Piłkarze Legii są konsekwentni. Z każdym kolejnym występem w europejskich pucharach kompromitują się coraz bardziej. Najpierw z eliminacji Ligi Mistrzów wyrzucił ich potężny Spartak Trnawa ze Słowacji. Teraz dostali łomot i to u siebie z gigantem z Luksemburga. W Dieu de Longe co drugi grajek musi poza piłką dorabiać na boku, żeby utrzymać siebie i rodzinę, ale przy Łazienkowskiej hasali w najlepsze, bo trafili na prawdziwych amatorów. Wygrali 2-1, a mogli zdecydowanie wyżej. Brak słów, naprawdę. I po raz kolejny apelujemy do władz klubu. Za takie mecze kibicom trzeba oddawać pieniądze za bilety. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy grał też Lech. Grała i Jagiellonia. Trafili na rywali z Belgii i byli bezradni. Lech przegrał na wyjeździe z Chemkiem 0-2, mówi kapitan kolejorza Łukasz Trałka. Pomimo tego, że jest 2-0 i tych sytuacji mieli sporo, no to przynajmniej jeszcze rewanż. Nie można składać broni, nie można tutaj głowy na dół płakać i czekać, aż tylko ten mecz się odbędzie. Nie, chcę walczyć dalej. No, co by się nie stało, to chcemy walczyć dalej. Może szczęście troszkę napisze, czy im bramkę i gdzieś ten mecz się otworzy. Także tu zamykamy i jedziemy dalej. Lech 0-2, Jagiellonia uległa Gandawie u siebie 0-1. Rewanże za tydzień, a już dziś pierwsze mecze czwartej kolejki w Lotto Ekstraklasie. Lechia gra o 18 z Beniaminkiem z Legnicy. O 20.30 naprzeciw siebie staną dwie Wisły, to z Krakowa pod Wawelem zagra z tą z Płocka. W lekkoatletycznych mistrzostwach Europy przyzwyczajeni do dobrego jesteśmy nieco rozczarowani brakiem medalu we wczorajszych finałach. Najbliżej był Marcin Krukowski, zajął czwarte miejsce w rzucie oszczepem. Piąty w biegu na 400 metrów przez Płotki był Patryk Dobek, szósta na 110 metrów przez Płotki Karolina Kołeczek. Dla niej to spory sukces. To jest jakieś dodatkowe dla mnie doświadczenie być w finale mistrzostw Europy. Na przyszłość to też będzie bardzo cenne. No coś niesamowitego, no nie wiem co mam powiedzieć. No jestem bardzo szczęśliwa. Dodajmy jeszcze, że siódmy do mety na 3 km z przeszkodami dobiegł Krystian Zalewski, a Justyna Święty i Iga Baumgart wygrały swoje biegi półfinałowe na dystansie 400 metrów. To jeszcze windsurfing, a potem na zakończenie dwa kółka. Najpierw deska z żaglem i dobre informacje z Mistrzostw Świata w Aarhus. W olimpijskiej klasie RSX na drugim miejscu żegluje na razie junior alias inżynier, czyli Paweł Tarnowski. Trzecia jest Zocha, czyli Zofia Klepacka. Operując dalej pseudonimami naszych sportowców, Kwiato, czyli Michał Kwiatkowski, wygrano w Tour de Pologne, ma na wyciągnięcie ręki. Studio Tour de Pologne w Trójce. Przed nami ostatni etap Tour de Pologne. Kolarze pokonają dwa okrążenia po 68 km. Start i meta w Bukowinie Tatrzańskiej. Na każdym z nich znajdą się trzy premie górskie pierwszej kategorii, znane już z wczorajszych zmagań Rzepiska oraz Sierockie i Górny Gliczarów. Tam jest zawsze bardzo ciężko, ale też jest tłum kibiców. Dodatkowym utrudnieniem będzie także odcinek jazdy po szutrze. Potem zjazd i na koniec jeszcze 5-kilometrowy podjazd do samej mety. W klasyfikacji generalnej Michał Kwiatkowski ma 16 sekund przewagi nad drugim. Teoretycznie dużo, praktycznie niewiele. Biorąc pod uwagę jakiekolwiek przypadki losowe, to jest nic i wiemy jak wiele trzeba, żeby wszystko poszło tak jak należy. Koszulki najlepszego górala bronić będzie Łukasz Owsian. Start peletonu tuż przed 15.30. Dla Trójki z Bukowiny Tatrzańskiej, Kuba Niziński. Burze dziś na wschodzie i w centrum Polski, na Pomorzu, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi łódzkiej ulewy. Wszędzie jednak możliwy przelotny deszcz. W zachodniej części kraju maksymalnie 24 stopnie, na pozostałym obszarze wciąż upał. Do 33 stopni na Mazowszu i Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra, aż do 50 rat 0%, bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Pro z 10-calowym tabletem w zestawie, zapłacisz 3499 zł, a za laptop HP z

resortowy minister. No i tu zaczyna się problem, bo jedni twierdzą, że oczyszczalnia działała dni 14, inni, że 4. Wchodzi pan do studia i nawet pan tego nie wie? Oni tam w Słupsku tego nie wiedzą, proszę pana. Otóż, dwa główne zbiorniki ciekną, przeciekają komory napowietrzające, nie trzymają zastawki i zasuwy kanalizacyjne w zbiornikach wstępnych i wtórnych, trzeba przebudować zbiornik gazu, a fachowcy twierdzą, że nawet wymienić całą instalację gazową, popękała hala wentylatorów i zaczyna siadać, no co, jeszcze? Co, nie, ja tak właśnie się tak zastanawiam cały czas, bo czy pan długo może? Mogę, proszę pana. No tak, jak się coś 13 lat budowało, to ja się nie dziwię. Wie pan, tylko właśnie się zastanawiam, czy ja się mam śmiać, czy pan mnie już dobił do końca. Mam nadzieję, że tych wątpliwości nie będą miały odpowiednie władze zajmujące się badaniem powodów, dla których taka oto oczyszczalnia mogła w ogóle powstać. Albo odpowiednie władze zajmujące się organizowaniem oficjalnych uroczystości uruchomienia oczyszczalni ścieków. Proszę państwa, to było 34 lata temu. Pani profesor. No i niestety problemy ciągle występują, ciągle mamy problemy jakości wykonania robót i egzekwowania należności z tego tytułu i myślę właśnie, że w tym, że łatwo przechodzą różne usterkowe działania bez konsekwencji dla tych, którzy wykonują prace różnego rodzaju, to sprawia, że taka sytuacja się w dużej mierze wciąż utrzymuje, co oczywiście oznacza dla nas ludzi koszty życia wyższe i gorsza jakość życia, a dla producentów określone następstwa też kosztowe. Co tam oczyszczalnia ścieków? I podobny sposób oddawania do użytku, panie Andrzeju. W 2012 roku miałem odlatywać z Berlina z nowego lotniska, które według najnowszych planów ma być dopiero oddane w roku 2020, bo w tym roku zapowiedziano rekord świata. I tam poziom tak zwanej usterkowności jest taki, że według niezależnego raportu przedłożonego rządowi Niemiec, należałoby to lotnisko wysadzić w powietrze, czyli rozebrać do podstaw, bo nie nadaje się do remontu, a przypomnijmy, zaraz po oddaniu, gdzie przeprowadzono próbne loty, od razu od kilku lat remontuje się lotnisko. Czyli jeszcze nie weszło stanu życia, także można powiedzieć, że w socjalizmie tego typu rzeczy były na niższym poziomie, natomiast tutaj przy dużych budowach państwowych, państw demokratycznych poziom usterkowności jest zdecydowanie wyższy. Tym razem pani profesor wybiera piosenki. No ja proponuję, pewnie słuchacze będą zaskoczeni, ale proponuję zapomnianą, właściwie mało popularną piosenkę Okudżawy i w dodatku w wykonaniu Sławy Przybylskiej pod tytułem Majster Grisza. W naszym domu Istny raj, do nikogo pretensji nie mamy, byle było nie gorzej niż jest, w to nam graj, wytrzymamy, to się wie, lada dzień majster Grisza się zjawi, do wszystkiego swe dłonie przyłoży on dwie i naprawi. Naprawi. Póki czas, a prócz niego, któż zdoła nam pomóc, doczekamy się przecież, to wie każdy z nas, w naszym domu. rodzi się myszą. Wyjmij pięści z kieszeni i popatrz na świat. Majster Grisza, Majster Grisza, Majster Grisza, Majster Grisza. Kiedyś, aby mieć pewny zawód, wystarczyło skończyć prawo lub medycynę. Dzisiaj ciężko jest stwierdzić, jakie zawody będą przydatne za 10 lat. I dziś najbardziej brakuje programistów i w związku z tym małych programistów szkoli Urząd Komunikacji Elektronicznej. Gabriela Darmetko. Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. Odmień, no. Weź się, tato. Być może już niedługo rodzice nie będą tak męczyć swoich dzieci. Z prostego powodu. Nie będą wiedzieli, o co chodzi. Bo jak przepytać dziecko z programowania? Urząd Komunikacji Elektronicznej kodowania uczy już kilkulatki, mówi Martin Stysiak, rzecznik UKE. Naukę kodowania wśród dzieci prowadzimy od 2017 roku. Staramy się edukować dzieci w zakresie kompetencji cyfrowych poprzez zabawę. No nie oszukujmy się, ta akcja nasza skierowana jest przede wszystkim do dzieci ze szkół podstawowych, czyli kilkulatków. I chcemy, żeby przez jakieś małe kroki związane właśnie z kodowaniem, programowaniem zdobywały te kompetencje cyfrowe. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy 700 uczniów. W tym roku już do końca lipca przez pierwsze 7 miesięcy 1600 uczniów. Na koniec roku liczymy, że będzie to 2000 albo nawet więcej dzieci, więc można powiedzieć, że w tych dwóch pierwszych latach prowadzenia naszej akcji będzie prawie 3000 dzieci przeszkolonych przez UKE z zakresu programowania. Bez wątpienia programowanie to przyszłość, a kto będzie się na tym znał, o pracę nie musi się martwić. Tych miejsc na rynku pracy związanych z kompetencjami cyfrowymi czy z kompetencjami związanymi z programowaniem jest coraz więcej i będzie coraz więcej na rynku. Na świecie w ubiegłym roku było około 1 000 000 programistów, z czego co ciekawe około 1/4 to byli Polacy. Ale te nasze statystyki pokazują i globalne prognozy pokazują, że w 2020 roku będzie brakowało prawie 1 000 000 osób na rynku pracy globalnie, czyli programistów. I tutaj stawiamy właśnie też na edukację, bo nie wiadomo, może większość dzieci, może część dzieci zainteresuje to i będą mogły łatwo wejść na rynek pracy, bo tych osób będzie po prostu potrzeba na rynku. Co najważniejsze, nauka kodowania nie kojarzy się z nudnymi lekcjami w szkole. Dla tych dzieci faktycznie, tak jak wcześniej też wspominałem, to jest taka nauka przez zabawę i prowadzimy to dwutorowo, albo poprzez inteligentne miasto, czyli dzieci uczą się, jak programować miasto, przez które przejeżdża kolejka i poszczególne muszą zamykać szlabany, włączać światła, żeby nie doszło do jakichś hipotetycznych kolizji. To jest pierwszy stopień. Drugi jest przy pomocy gry Scott i Go. Dzieci przy użyciu urządzeń mobilnych i specjalnych kart programują głównego bohatera, żeby mógł przedostać się z punktu A do punktu B, omijając jakieś tam przeciwności losu, które po drodze wychodzą. Więc takimi prostymi krokami, w sposób, który faktycznie te dzieci interesuje, bo widzimy to, że dzieci z dużym entuzjazmem podchodzą do tych zajęć i z dużą ciekawością uczą się właśnie tych podstaw programowania. Proszę Państwa, o szkolnictwie zawodowym porozmawiamy za kilka minut. Teraz o programistach. Ich ciągle brakuje, nawet już zaczynają przyjeżdżać z całego świata do nas. No tak, ale to jest następstwo rewolucji cyfrowej, która się dokonuje, czyli kurczy się cywilizacja kominów fabrycznych tradycyjnych na rzecz cywilizacji cyfrowej, nowej, która troszkę nas w Polsce nas zaskakuje, ale to przypomina, jak bardzo się zmienia sytuacja pod względem wyboru zawodu i trwałości zawodów. Kiedyś legendarny menedżer Lee Iacocca, ten, który uratował Chryslera przed upadłością, w swoim pamiętniku wspominał, że ojciec, syn pytał, jaki zawód ma sobie wybrać, to powiedział: słuchaj, ludzie zawsze będą się budować i ludzie zawsze będą pić piwo. Wobec tego wybierz sobie albo produkcję cementu czy innych materiałów budowlanych, no albo browary. A Jakoka nie posłuchał, wybrał przemysł samochodowy, ale dzisiaj właściwie każdy rodzic powinien powiedzieć, że w związku z szerzącą się rewolucją cyfrową, zmianami cyfrowymi, zawód programisty jest względnie trwały, ale nic nie ma w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości trwałego. Prognozy przewidują, że do końca wieku 70% tych zawodów, które znamy obecnie, zaniknie. A do połowy, do 2050 roku 30% pojawi się zawodów, o których w ogóle dzisiaj pojęcia nie mamy, co to ma być. Andrzej Sadowski. W swoim liceum miałem zajęcia z informatyki i już w czasach PRL-u pisaliśmy na kartkówkach fragmenty kodów programistycznych. Także to było w ramach normalnie edukacji w PRL-u. Także dzisiaj odkrywanie rzeczy przez urząd, że należy edukować, jest zaskakujące, zwłaszcza, że to powinien być element właśnie edukacji, tak jak edukacja przedsiębiorczości w klasach szkoły podstawowej. A w Polsce się nie uczy ani przedsiębiorczości, jak w Ameryce, ani właśnie też pisania takich rzeczy, które ja miałem w czasach PRL-u w liceum. Mamy zaskakującą sytuację, bo właśnie miasto Szczecin podpisuje umowę z ambasadą Indii na temat fundowania stypendiów przez polskich przedsiębiorców i przez miasto Szczecin dla studentów indyjskich, którzy będą w Polsce studiować informatykę i którzy zostaną w Polsce w tych przedsiębiorstwach, bo taki jest dzisiaj głód na informatyków, ale tak naprawdę każdy zawód jest dzisiaj dobry, łącznie z tym, o którym pani profesor wspomniała, bo proszę zauważyć renesans ważenia piwa. Ważeniami tak. piwa z moich znajomych zajmują się znani pracownicy korporacji, którzy w pewnym momencie swojego życia porzucają pracę w korporacji, żeby założyć sobie browar, prawda, dla przyjemności, ale też dla normalnego biznesu. Także wszystko, co jest dzisiaj wyjątkowe, niezależnie czy to będzie fragment kodu programistycznego, czy dobrze uważane piwo, znajdzie swoich amatorów, czyli powtarza się tutaj kwestia, potwierdza się prawo Seja podażowe, że każda podaż znajdzie swój popyt. Ja chciałam się w pełni zgodzić z tym, co powiedział pan Sadowski o edukacji. Za czasów słusznie minionego ustroju jednak zwracano uwagę na takie nowe trendy i ja na przykład studiowałam ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, miałam duży pakiet zajęć z programowania i zdawałam z tego egzaminy. Oczywiście. Także, a potem to jakoś zniknęło, niestety. W warunkach transformacji przekształceń ustrojowych wiele rzeczy stało się też... To właśnie zaraz o kształceniu zawodowym będziemy rozmawiać. A co teraz pani proponuje? Ja proponuję oczywiście piosenkę dla programisty. Po co mi był ZX Spectrum, na co mi była Amiga? Wybrałem sobie karierę starego, nudnego grzyba, a mogłem być hydraulikiem, klientów miałbym bez liku, ale mnie się zachciało pisać programy w Basicu. Programuję w dotnecie już trzecie stulecie, bo kto się w PHP-ie połapie. Zmierzam do celu z użyciem SQL-u pod Microsoft Windows Vista. A kiedy mi smutno, statyczny konstruktor utworzę w edytorze, bo wewnątrz mej głowy mam świat obiektowy, ja smutny programista. Ptaki śpiewają. śpiewają. I tyle jest piękna na świecie, lecz nic nie widzę pięknego w pisaniu programów w dotnecie. Ach, gdzie te wózki widłowe? Ach, gdzie te miotły i szmaty? Ja nie chcę być programistą, ja chcę iść do łopaty. Programuję w dotnecie już trzecie stulecie, bo kto się w PHP-ie połapie. I zmierzam do celu z użyciem SQL-u pod Microsoft Windows Vista. A kiedy mi smutno, statyczny konstruktor utworzę w edytorze. Bo wewnątrz mej głowy mam świat obiektowy, ja smutny programista. Szczęśliwych roboli, pijanych w cztery litery. Wiem wtedy, że wybrałem błędną ścieżkę kariery. Też chcę być na budowie, tam pić mi nikt nie zabroni. Chcę tyle, co oni pracować, chcę tyle zarabiać, co oni. Programuję w dotnecie już trzecie stulecie, bo kto się w PHP-ie połapie. I zmierzam do celu z użyciem SQL-u pod Microsoft Windows Vista. A kiedy mi smutno, statyczny konstruktor utworzę w edytorze. Bo wewnątrz mej głowy mam świat obiektowy, a smutny programista. Pani profesor, przypomina pani sobie, że swego czasu próbowaliśmy prowadzić wręcz akcje na rzecz uzdrowienia kształcenia zawodowego, zarówno w audycjach radiowych, jak i telewizyjnych. Jakoś nie wyszło, natomiast zaczyna się w tej chwili wreszcie coś dziać. No, panie redaktorze, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, wielokrotnie przestrzegaliśmy przed negatywnymi następstwami z marginalizacji szkolnictwa zawodowego. Wielokrotnie przestrzegaliśmy przed tym, że to może prowadzić do braków. I tak się też stało. I właśnie te braki na rynku wymuszają zmiany. Szkoda, że my działamy wtedy, kiedy już właściwie trochę jest już za późno i szkoda, że nie skorzystaliśmy w należytym stopniu z doświadczeń naszych sąsiadów zamiedzy, czyli Niemców, którzy pięknie mają rozwiązany problem szkolnictwa zawodowego i we współpracy, i to na różnych szczeblach, i na tym najbardziej podstawowym szczeblu, i na szczeblu szkolnictwa wyższego. Wyższe szkoły zawodowe funkcjonują we współpracy ścisłej z przedsiębiorcami, pracodawcami i to owocuje nowoczesnym kształceniem zawodowym. W tej chwili u nas się mówi, że firmy będą pomagać w budowaniu systemu kształcenia zawodowego. No, u naszych sąsiadów firmy bardzo pomagają. Pomagają w kształtowaniu programów, pomagają w dostępie uczniów i studentów do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, bo wiadomo, w szkołach nie wszystko da się, nie wszystkie nowinki technologiczne da się od razu wprowadzić, więc to jest niesłychanie ważne, żeby właśnie to szkolenie zawodowe, kształcenie zawodowe, nie tylko szkolenie, ale szkolenie też, odbywało się w ramach ścisłej współpracy między pracodawcami i systemem edukacji jako całością. Panie Andrzeju, myśli pan, że uda się to odnowić? Ale cały czas to się udaje, bo Związek Rzemiosła Polskiego właśnie wbrew różnym w Polsce rządom, które prowadziły do likwidacji szkolnictwa zawodowego, uznając w swym intelektualnym szale, że nie trzeba będzie mieć absolwentów zawodówek i techników, bo co oni tam przy tych samochodach u Morsani będą robić, bo to wszystko będzie już tak nowoczesne i scyfryzowane, że ten mechanik przysłowiowy nie będzie potrzebny. I ten, ta inżynieria społeczna przekładająca się właśnie na decyzję likwidacji była spowolniana i jednak Związek Rzemiosła Polskiego uratował trochę tych szkół zawodowych, które z sukcesem prowadził i rozwijał do momentu, kiedy obecny rząd znowu postanowił to szkolnictwo zawodowe zabrać z rąk przedsiębiorców i je znowu samodzielnie zacząć prowadzić, co jest dosyć zaskakujące, zwłaszcza, że dzięki temu właśnie ci młodzi ludzie mieli okazję od razu doświadczania zawodu w czasie nauczania i te dokumenty ukończenia tych szkół były o tyle bardziej cenione, że one były też honorowane na terenie całej Unii ze względu na podobną strukturę, tak jak tu pani profesor zauważyła, w innych krajach szkolnictwa zawodowego, że ono jest prowadzone przez przedsiębiorców, a nie przez państwo czy rząd. Stąd też taki program zaproponowaliśmy wiele lat temu, doradzając województwo polskiemu, żeby odwrócić piramidę nauczania też w szkołach zawodowych, żeby więcej było praktyki bezpośrednio w zakładach, a nie, gdzie ta teoria dominowała nad praktyką, gdzie ten młody człowiek dopiero w ostatnich kilku godzinach, można powiedzieć, nauki mógł zobaczyć, jak wygląda przysłowiowy warsztat, prawda? Stąd ciągle nie stosuje się gotowych rozwiązań, zwłaszcza austriackich i niemieckich, związanych ze szkolnictwem zawodowym. To naprawdę nie jest nic trudnego, też odwołując się do doświadczeń II Rzeczpospolitej. Bo co jak co, ale szkolnictwo nie tylko zawodowe, ale prowadzone przez różnego rodzaju właśnie organizacje wyznaniowe, niewyznaniowe, bo były szkoły zawodowe, czy żydowskie, czy ukraińskie, czy innych nacji, to wszystko znakomicie funkcjonowało, nikomu to nie przeszkadzało. Pamięta pani znakomitą sieć techników? No tak, tak. To były szkoły, które świetnie kształciły ludzi do zawodów lepiej niż to było to lepsze kształcenie, niż to jest obecnie. Na przykład świetnie licea technika ekonomiczne kształciły księgowych chociażby, doskonale przygotowanych, bo tam przez 5 lat było nauczanie rachunkowości, podczas gdy w szkołach wyższych jest 90 godzin najwyżej na wykład z rachunkowości, więc to jest różnica. Czyli te szkoły zawodowe mają znacznie większą przestrzeń i więcej czasu na to, żeby kształcić odpowiednio uprofilowanego przyszłego pracownika. To jaka piosenka teraz? Jak słyszeliśmy z piosenki programisty, każdy zawód ma swoje blaski i cienie. Programista tęsknił do bardziej namacalnych, że tak powiem, efektów pracy. Prawdziwego życia. Prawdziwego życia na budowie. Ale ja chciałam zauważyć, że mamy do czynienia z takim powrotem do niektórych zawodów, które w pewnym momencie zostały zmarginalizowane właśnie. To się wiąże ze zmianą myślenia naszego, trochę ze zmianą wzorców konsumpcji. Odwracamy się stopniowo od modelu jednorazowości, kupuj, wyrzucaj, kupuj. Wkracza na szczęście model kupuj i napraw. Ale dlatego, że te buty, które dzisiaj kupujemy, a na które nas stać, kosztują już kilkaset złotych. Nikt nie wyrzuca butów, tak, które kosztują tak, 600 no, i 1000 tak, plus. I w związku z tym swego rodzaju renesans przeżywa zawód szewca. Dlatego proponuję piosenkę o szewczyku w wykonaniu Wandy Warskiej. Młody Stach szewcem był, pantofelki piękne szył, cały dzień stuk stuk, młotkiem buty tłuk. Pracowity jak nikt, wstawał rano skoro świt i o siódmej punkt, młotkiem buty tłuk. Tak płynęły dni, aż kiedyś raz do drzwi, gdy on młotkiem tłuk, siwo ktoś puk, puk. Chcę pantofle mieć, by tańczyć, tańczyć, tańczyć, tańczyć cały dzień. Bo gdy mogę tańczyć, tańczyć, tańczyć, wtedy smutki idą w cień. W miarę wziął szewczyk Stach, zaczął szyć po całych dniach, a że zręczny był, więc misternie szył. Młotkiem tłuk, że aż hej, marząc o tancerce swej, aby tylko mógł brać znów miarę z nóg. Uszył istny cud, ważyły mniej niż tłuk, przymierzyła je, zachwyciła się. Teraz mogę sobie tańczyć, tańczyć, tańczyć, tańczyć cały dzień. A gdy mogę tańczyć, tańczyć, tańczyć, wtedy smutki idą w cień. Ukazał się najnowszy raport Work Service o tym, jak obywatele Ukrainy podchodzą do polskiego rynku pracy. Bez obywateli Ukrainy wiele firm u nas nie dałoby sobie rady, pani profesor. Tak, przybywa pracowników z Ukrainy, ale też pozytywne występuje zjawisko. Coraz większa część tych zatrudnionych oficjalnie się zatrudnia. Rejestrując się nawet w ZUS-ie. ZUS rejestruje znaczne wzrosty przychodów swoich z tytułu składek płaconych także przez Ukraińców, ale nie tylko przez Ukraińców, Białorusinów i innych cudzoziemców. Więc to jest pozytywne zjawisko i miejmy nadzieję, że to zatrudnianie obcokrajowców, w tym Ukraińców, będzie się bardziej cywilizować, czyli mniejszy będzie zakres szarej strefy. Ale niestety wciąż jest sporo przepisów, które wpędzają ludzi w szarą strefę. Pan Andrzej? To przede wszystkim pracodawcy decydują, czy obywatel Ukrainy będzie, na jakich zasadach będzie pracował, czy opłaca się od niego już oficjalnie odprowadzić ZUS, składki i podatki, czy też nie. I widać, że coraz więcej pracodawców może sobie pozwolić na zatrudnienie oficjalne obywatela też zagranicy, który jest, trzeba pamiętać, no, czasową alternatywą. Poza tym zatrudnianie obywateli Ukrainy jest też efektem kilku inwestycji zagranicznych w Polsce. A mianowicie, jaki był mechanizm do tej pory z inwestycjami zagranicznymi? Nie było w nich klauzuli wymagającej, aby inwestor zagraniczny zatrudniał osoby pozostające na rynku bez pracy, tylko wygarniał i podkupywał od polskich przedsiębiorców, którzy znajdowali się naokoło pracowników i fachowców, co dezorganizowało i osłabiało polskie firmy, które nie mając alternatywy właśnie ściągały w takiej sytuacji dopiero pracowników z Ukrainy. Także pracownicy Ukrainy są konsekwencjami inwestycji zagranicznych destabilizujących rynek pracy w Polsce. A pamiętajmy, i tego się możemy obawiać, że Ukraińcy zaczną wyjeżdżać do Niemiec. Pewnie zaczną, natomiast po dłuższym bądź krótszym pobycie cały czas mówimy tutaj o obywatelach Ukrainy, Filipin, jeszcze bardziej odległych destynacji, natomiast ciągle mamy w ramach Polski różne absurdalne przepisy, które na przykład powodują, że przewóz pracowników z odleglejszych miejsc do miejsca pracy jest karany podatkowo. Bo taki pracownik, nagle taki przejazd, który funduje mu przedsiębiorca, bo chce go dowieźć do swojej fabryki, to od razu ten przejazd zaliczany jest do podatku dochodowego, opodatkowany ZUS-em, składkami i podatkami. I jeżeli polski rząd tak eksponuje kwestię jednocyfrowego bezrobocia, to trzeba pamiętać, zresztą regiony w Polsce, gdzie ludzie są ciągle bez pracy na poziomie dwucyfrowym i warto może w takiej sytuacji też dać szansę polskim obywatelom, którzy z chęcią by też tą pracę podjęli. I niekoniecznie trzeba uciekać się do jakichś takich właśnie nadzwyczajnych i nadzwyczajnego importowania z chociażby właśnie tych przysłowiowych Filipin. Prędzej czy później być może będziemy w stanie konieczności importowania i będziemy mieli ujemne bezrobocie, bo warto przypomnieć, że w Europie, kiedy nie było rozbuchane... Ja protestuję przed ujemnym bezrobociem. Ale było ujemne bezrobocie w Niemczech. Nie, proszę nie mówić ujemne bezrobocie. Przed rozbuchanym państwem dobrobytu, gdzie na rynku brakowało 20% pracowników, stąd były pociągi z Jugosławii dawnej i Turcji, pracowników, którzy właśnie właśnie, których niemiecki przemysł potrzebował, bo na miejscu nie było tylu chętnych. Owo ujemne bezrobocie, no, to jest nieszczęśliwe, powinno być słowo zakazane. To oznacza po prostu, że zapotrzebowanie na pracę jest większe niż liczba miejsc, liczba pracowników. Tak. Więc to są te neologizmy, które są niepokojące. Tak, ujemne bezrobocie albo ujemny wzrost. Ujemny zysk. Także dobrze, protestujemy. No ja, tutaj mowa była, że pan redaktor sugeruje, że mogą się przemieścić do Niemiec. No tak i nie, dlatego że istotną rolę odgrywa w przypadku zatrudnienia Ukraińców bliskość językowa chociażby. Ja proponuję piosenkę kultową ukraińską Czerwona Ruta po polsku, ale gdyby ona została puszczona, przedstawiona po ukraińsku, to prawdopodobnie każdy Polak z łatwością by wszystko zrozumiał. Więc proponuję Czerwoną Rutę. Wyznaj mi dziś, jakie czary wrzuciłaś. Czemu smutne me dni, czemu smutna ma miłość. Ruty w lesie rósł kwiat, ty go nocą zerwałaś. Ruty na mnie czar padł, ty mnie zaczarowałaś. Czerwonej ruty czuję woń wieczorami, czuję miłość do ciebie, jakby jakiś czar. Twoja uroda jest jak źródlana woda, wiem, że sprawił to luty. Polska zajęła 92 miejsce na świecie w rankingu dotyczącym popularności ekonomii współdzielenia, przygotowanym przez szwedzką organizację Timbro. Proszę Państwa, co to jest ekonomia współdzielenia? No takim typowym przykładem ekonomii współdzielenia jest chociażby przedsiębiorstwo, które znamy, Uber, czyli największe na świecie przedsiębiorstwo taksówkowe, które nie ma na własność ani jednej taksówki. Samochody po prostu wynajmowane są, to jest właśnie współdzielenie, czyli przekazujemy swój samochód do użytkowania w celach przewozowych przedsiębiorstwu Uber, sami siadając za kierownicą albo też użyczając samochodu komuś innemu. I takich przypadków, takie przypadki współdzielenia występują w sferze hotelarstwa, czyli ja mogę moje mieszkanie, wymienić się moim mieszkaniem z kimś, kto ma mieszkanie na przykład w Paryżu i tak dalej. Formy są bardzo różne i one są, rozwijają się. Niektórzy wobec tego oceniają, niektórzy ekonomiści widzą tutaj nie tylko pozytywne strony, ale i zagrożenia. Swego rodzaju feudalizm, czyli wieczne przywiązanie do pracy, czyli ktoś, kto pracuje dla Ubera, może, wiecznie może być zatrudniony dzień i noc. No oczywiście decyzja leży po stronie zatrudnianego, tym niemniej takie niebezpieczeństwo istnieje. Panu się podoba taka ekonomia współdzielenia? To jest lepsze wykorzystywanie zasobów, które mamy, zamiast zostawiać na 2 miesiące wakacji, bo niektórzy jak nauczyciele mogą sobie na to na przykład pozwolić. Swoje mieszkanie puste możemy dać do systemu, który właśnie polega na współdzieleniu tego mieszkania, czyli wynajmowaniu chociażby przez ten okres wakacyjny. I tak jest w wielu wypadkach. Tylko niski udział Polski w tym rankingu jest właśnie między innymi tym spowodowany, że w Polsce jest bardzo wiele przepisów podatkowych, które represjonują taką właśnie aktywność, bo kiedyś była taka akcja, żeby pomagać swojemu sąsiadowi, na przykład za lekcję nauki na komputerze starszej osobie. Tak było. Ona właśnie mogła coś pobawić nasze dzieci, ale nagle wkroczyły brutalnie organy skarbowe, mówiąc, że to jest wzajemna korzyść, którą należy opodatkować, wcześniej należy wycenić i w ten sposób próbuje się właśnie ograniczać możliwość stosowania. Ostatnio polski rząd rząd zapowiedział, że przychyli się do tutaj apelu hotelarzy, bo jak to jest możliwe, że Polacy zaczynają coraz częściej oddawać swoje mieszkania do takich właśnie systemów wynajmowania mieszkań i to nagle jakby burzy biznesplany różnym organizacjom hotelarskim, a przypomnijmy, że Polska z roku na rok ma coraz więcej turystów i ci turyści potrzebują gdzieś mieszkać. Tych hoteli wcale nie mamy przesadnie za dużo, stąd taka ekonomia współdzielenia bardzo znakomicie rozwiązuje problemy niedoboru w różnych obszarach, chociażby tam, gdzie pewne obszary były reglamentowane albo zmonopolizowane, jak w pewnych miejscach na świecie, jak w Nowym Jorku, gdzie dzisiaj Nowy Jork postanowił walczyć z Uberem, bo właśnie za dużo pojawiło się tych, którzy chcą się współdzielić przy ograniczonej liczbie taksówek zresztą w tym mieście. Pani profesor, mały fragment teraz piosenki. Panie redaktorze, ja mam nadzieję, że jest dziedzina, gdzie zasada współdzielenia nie znajdzie zbyt dużego miejsca, a tą dziedziną są relacje męsko-damskie i dlatego proponuję piosenkę pod tytułem Ty albo żadna. Szalenie twoim być jest dziś mym marzeniem. Cudne oczy twe dziwnie nęcą mnie i na jawie i we śnie. Sama wiesz, że mnie stale kusisz. Mów co chcesz, moją zostać musisz. Serce skradłaś mi, dość ma smutku dni, więc otwarcie mówię ci. Twój los na jedną stawiam kartę. Ty albo żadna, tak musi być, bo serce mam uparte. Ty albo żadna, ty albo nic. Choć może to twych uczuć nie jest warte, że pragnę się i że mój spokój znikł. Swój los na jedną stawiam kartę. Ty albo żadna, ty albo nikt. Zrozum, że wszystko ci poświęcę, kocham cię, kocham i nic więcej. Szkoda nocy dnia, bo któż droga ma, będzie kochał cię jak ja. Niespodziewanie, proszę państwa, stajemy się potentatem w produkcji ziół. Nawet Francuzi są wręcz zadziwieni. Oj, są zadziwieni, ale to tak jak w przypadku naszego przemysłu transportowego, kiedy przegoniliśmy i Francję, i Niemcy i nagle okazało się, spadają na nas dzisiaj represje tak. I cięgi. Próbuje się, jak znowu wygramy w ziołach i Francuzom odbierzemy kolejną ich dumę narodową w uprawie ziół, to już miejsca dla nas w Unii chyba nie będzie. No w Polsce pojawiają się piękne pola lawendowe. Ja, jak ktoś widział takie pola, to wie, jaki jest zapach, jak to pięknie wygląda. I bardzo dobrze, że tak rozwija się ten rodzaj produkcji. Szkoda, że wiedza na temat ziół... A jakie były piękne pola makowe, przypomnijmy jeszcze lata tak, temu. Tak. I komu to przeszkadzało? Więc właśnie, i niechaj się rozwija. Potem był zakaz. A w Czechach ciągle jest. W dalszym ciągu? Oczywiście. Jak się kliknie w internecie zioła, to natychmiast pojawiają się zioła zupełnie innego rodzaju. Ale może te zioła też w Polsce będziemy uprawiać, zwłaszcza, że w inne kraje coraz bardziej dopuszczają hodowlę, używki i dystrybucję. Tak. Zobaczymy. Kończymy, proszę państwa. Sylwia Haj, profesor Elżbieta Mączyńska, Gabriela Darmetko, Zofia Kruszewska, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był zły sen, Joanno. Tańczyły w nim cienie przeszłości. Lęki przeminą nocne. Serce wyrwiesz ciemności. Wiem, że to nie jest proste. Bardzo długo śniłaś i